तेरे जिस्म की खुशबू में आंखों की मधुशाला में कभी यार गया कभी पार गया कभी यार गया कभी पार गया कभी आर गया कभी पार गया कभी आर गया कभी पार गया मधुशाला में खोया मधुशाला में मधुशाला में खोया मधुशाला में मधुशाला में खोया मधुशाला में खोया मधुशाला में खोया मधुशाला में तेरे जिस्म की खुशबू में आंखों की मधुशाला में कभी यार गया कभी पार गया कभी आर गया कभी पार गया कभी आर गया कभी पार गया कभी आर गया कभी पार गया मधुशाला में खोया मधुशाला में मधुशाला में खोया मधुशाला में मधुशाला में खोया मधुशाला में खोया मधुशाला में खोया मधुशाला में गहरी नदिया में मैं तो डूबता जाऊं रे जोर चले ना अब इस दिल पे कैसे इसे समझाऊं रे तेरे जिस्म की खुशबू में आंखों की मधुशाला में कभी यार गया कभी पार गया कभी आर गया कभी पार गया makes you so